देव खुद से ही बोल रहा था, सुबह किचन में भी सबकी हेल्प करती है और फिर यहाँ आती है और फिर वापस जाकर किचन में हेल्प करती है, संडे को भी आ जाती है। मैंने भी बेकार में माँ से बहस कर ली। देव अपने ही ख्यालों में था और तभी उसने झटके से ब्रेक मारी क्योंकि सामने किसी की लग्जरी गाड़ी से टक्कर होने वाली थी। देव को गुस्सा आ गया क्योंकि सामने जो गाड़ी थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी। देव गाड़ी से उतरा और उसने गुस्से में गेट बंद किया। था तो वो दिव्यांश का ही बेटा, उसके जितना ही गुस्सा आता था। जैसे ही तेजी से गेट बंद हुआ वैसे ही आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर सरगम भी उठ गई। सरगम ने आधी खुली आंखों से देखा तो देव किसी गाड़ी के सामने जाकर खड़ा था और चिल्ला रहा था। सरगम को समझते देर नहीं लगी कि शायद कुछ हुआ है। सरगम जल्दी से गाड़ी से उतरी और देव के पास गई और बोली, देव क्या कर रहे हो? देव बोला, देखा नहीं साला रॉन्ग साइड से आ रहा है, अभी टक्कर लग जाती तो पहुंच जाते पुलिस स्टेशन, और हमारे घर के बड़ों को तो जानती हो ना, सबसे पहले मुझे ही डांटते। इतना कहकर देव ने उस गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ मारा और बोला, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल, रात है तो क्या रॉन्ग साइड से आएगा। और तभी उसकी गाड़ी का गेट खुला और उसमें से अजय ओब्रॉय बाहर आया। देव अजय को नहीं जानता था लेकिन अजय रघुवंशी खानदान के बड़े से लेकर छोटे तक सबको जानता था। अजय एटीट्यूड से देव के सामने आया और बोला, क्या बदतमीजी है? देव ने कहा, बदतमीजी मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? रॉन्ग साइड से कौन आता है? अगर अभी टक्कर लग जाती तो। अजय ने सरगम को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर देव को देखकर कहा, टक्कर लगी तो नहीं ना, लग जाती ये तो फ्यूचर की बात हो गई, जो हुआ ही नहीं है, और अगर ये हुआ नहीं है तो तुम बेकार में चिल्ला क्यों रहे हो? देव कुछ बोलता उससे पहले ही सरगम ने देव की बाजू पकड़कर कहा, देव छोड़ो ना, पापा की उम्र का है, चलो। देव ने भी दांत पीसते हुए कहा, पापा की उम्र का है लेकिन पापा नहीं है, सरगम उम्र में बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करेगा। और तभी अजय ने कहा, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन अगर तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो बदतमीजी कर दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी इस नौकरानी जैसी बीवी को पकड़ो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही देव का गुस्सा दुगना हो गया। देव एक कदम उस आदमी की तरफ बढ़ा तो सरगम फिर से उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोली, प्लीज चलो ना पड़े हैं, अच्छा नहीं लगता बड़ों से उलझना, इसमें कोई समझदारी नहीं है, चलो यहाँ से। देव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन सरगम भी उसे जबरदस्ती खींच रही थी। आखिरकार सरगम देव को खींचते हुए गाड़ी तक ले आई, लेकिन तभी अजय ने कहा, बच्चे तुम बहुत छोटे हो, अपनी बीवी के पल्लू से निकलो और दुनिया देखो, कब तक अपनी बीवी के इशारों पर नाचोगे? ये सुनते ही अब देव से बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि अजय एक नहीं दो बार सरगम की बेइज्जती कर चुका था। बेशक सरगम और देव के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी देव से सरगम की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देव आगे गया और उसने गुस्से में कहा, बाप की उम्र के हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठो और निकलो, वरना दिमाग घूम गया तो हड्डियां चटका दूंगा। सरगम फिर से आगे आई और जैसे ही कुछ बोलने को हुई देव ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और गुस्से में उसकी तरफ चेहरा घुमाकर कहा, जाकर गाड़ी में बैठो। लेकिन सरगम देव को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, वो नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई बवाल मच जाए। और तभी अजय बोला, जाओ जाओ अपनी बीवी की आंखों को देखो, उसे डर है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूं, निकल यहाँ से और गलती से भी मुझसे टकराने की कोशिश मत करना। देव बोला, नहीं तो क्या करोगे, क्या करोगे, कर क्या लोगे तुम? देव ने इतना ही कहा था कि अजय ने एक पंच देव के मुंह पर चढ़ दिया और देव का चेहरा एक साइड हो गया। और ये देखकर सरगम ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। देव ने अपनी मुट्ठी कसी और अगले ही पल उसने अजय का कॉलर पकड़कर उसे उसी के बोनट से लगा दिया और अगले ही पल उसके हाथ को पीछे की ओर मोड़ता हुआ बोला, मेरे पापा ने कहा है बड़ों पर हाथ नहीं उठाते, और सरगम के सामने मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, वरना देव को कोई छू भी ले देव बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद मेरी बीवी के बारे में बात मत करना और उसे नजर उठा के देखना भी मत, जो तुम बकवास कर रहे थे ना वो बकवास गले के अंदर तक ही रह जाएगी। थोड़ी देर पहले तुम डायलॉग मार रहे थे ना, अब मेरी बात सुनो, आज के बाद गलती से भी मत टकराना वरना तुम नहीं जानते मैं क्या करूंगा। इतना कहकर देव ने झटके से अजय को छोड़ दिया और अजय मुंह की खाकर खड़ा हो गया। उसने सरगम की ओर देखा तो सरगम ने तो अपनी नजरें झुका ली, फिर वो देव को बाजू पकड़कर खींचते हुए गाड़ी के पास लाई और उसने जबरदस्ती देव को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया और फिर खुद साइड वाली सीट पर बैठ गई। देव को अभी भी गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारना शुरू कर दिया। सरगम कुछ बोल नहीं रही थी वो देव के गुस्से से वाकिफ थी कि जब देव गुस्सा करता है तो इतना ही करता है। थोड़ी देर तक गाड़ी में खामोशी रही और फिर देव ने गियर चेंज किया। वहीं अजय देव की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। उसने भी गुस्से में कहा, तुम बाप बेटे को देख लूंगा। अजय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। अगले ही पल अजय ने अपनी गाड़ी ओबेरॉय हाउस के बाहर रोकी और गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो नित्या सोफे पर बैठी हुई अजय का ही वेट कर रही थी। अजय बहुत गुस्से में था और नित्या ने अजय का गुस्सा उसकी आंखों में देख लिया। नित्या अपनी जगह पर ही बैठी रही। अजय सीधा बार काउंटर पर गया और उसने अपने लिए पैग बनाया और एक ही सांस में उसे पी गया। नित्या बोली, क्या हुआ, आज भी किसी रघुवंशी से मिलकर आए हो? अजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जमीन पर दे मारा और बोला, हाँ मिलकर आया हूँ। नित्या अपनी जगह से उठकर अजय के पास आई और उसकी कमर को हल्का सा रब करते हुए बोली, रिलैक्स अजय, सब ठीक हो जाएगा। धीमा जहर का नाम सुना है ना तुमने, उन्हें हम थीमा जहर देंगे। धीरे धीरे एक एक को मारेंगे। अगर तुम्हारा भाई मरा है तो मैंने भी अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते हुए देखा है। उस वक्त हर्षवर्धन ने मुझ पर तरस खा लिया, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अजय ने नित्या को खुद से झटकते हुए कहा, कैसे मारोगी, तुमसे एक लड़की तो संभाली नहीं गई। नित्या बोली, मेरा प्लान परफेक्ट चल रहा था, लेकिन राघव ने गद्दारी कर दी, वरना अब तक रघुवंशी परिवार बेइज्जती से ही मर जाता। लेकिन फिक्र मत करो, मैंने अपने आदमियों को राघव के घर भेजा है, उसे जरूर पता होगा कि शिवांगी कहां गई है। एक बार शिवांगी हमारे हाथ लग गई तो समझ लेना कि रघुवंशी खानदान की इज्जत हमारे हाथ लग गई, जिसे हम जब चाहे सड़क पर बेइज्जत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार बॉडीगार्ड्स राघव के फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन राघव तो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था और ये बात उन बॉडीगार्ड्स को नहीं पता थी। उन्हें लगा कि राघव यहीं होगा और वैसे भी शिवांगी को ढूंढने की शुरुआत भी यहीं से हो सकती थी, इसलिए वो सब उसके फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने राघव के फ्लैट की बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वहीं दूसरी तरफ डैनी अपने फ्लैट में था, अपने लिए खाना बना रहा था और तभी वंशिका का कॉल आया। डैनी ने कॉल पिक करके कहा, मैडम आप रोज रोज मुझे तला भुना खिलाती हो, ऐसे तो मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी डाइट चाहिए। वंशिका दूसरी तरफ से गुस्सा करते हुए बोली, अच्छा अब मैं तुझे तला भुना खिलाती हूँ, शर्म नहीं आती है ये बात बोलते हुए? और तेरी हिम्मत कैसे है मुझे ये कहने की कि आप खाना मत भेजो? आने दो रजावत साहब को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ, वही तुम्हारी टांग तोड़ेंगे। डैनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैम आप समझती क्यों नहीं, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, पेट बढ़ रहा है, और आप तो जानती है ना मैं अपनी फिटनेस को लेकर कितना पोजेसिव हूँ। प्लीज थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा तो वादा करता हूँ, संडे टू संडे आपके हाथ के आलू के पराठे खाऊंगा, लेकिन अभी मुझे हेल्दी फूड खाने दो। वंशिका भी गुस्से में बोली, ठीक है तू कहता है तो नहीं भेजती खाना, लेकिन याद रख अगर अगली बार मैंने तुझे मोटा नहीं देखा तो तू मेरे हाथों से पिट जाएगा। डैनी ने हंसकर कहा, पक्का प्रॉमिस मैम, मैं अगली बार जब आपके सामने आऊंगा तो पहले जैसा डैनी बनकर आऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ मेरा पेट बहुत निकल गया। वंशिका ने हंसते हुए कहा, तो क्या हो गया, तेरी उम्र भी तो हो गई है, दो बच्चों का बाप है तू, और भगवान ने चाहा तो अगले साल तक नाना भी बन जाएगा। ये सुनकर डैनी ने हंसकर कहा, नाना बनूं या ना बनूं, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे ये मत कहो कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अभी तो मुझे पहले जैसा बनना है और फिर अपनी वंदना के सामने जाना है ताकि मेरी वंदना जल्दी से ठीक हो जाए। कहते कहते डैनी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। वंशिका डैनी को समझाते हुए बोली, डैनी जब इतना सब कुछ ठीक हो गया है तो आगे भी ठीक होगा, मैं भी तुम चारों को एक साथ देखना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। डैनी बोला, अच्छा मैं अब रखता हूँ, कॉरिडोर में कोई बार बार बेल बजा रहा है, देख कर आता हूँ क्या हुआ है। इतना कहकर डैनी ने फोन कट किया और बाहर आया। बाहर आकर उसने कॉरिडोर में देखा तो चार हट्टे कट्टे बाउंसर खड़े हुए थे और बार बार राघव के गेट की बेल बजा रहे थे। डैनी ने उन सबको देखकर कहा, ये आदमी यहाँ नहीं रहता। उनमें से एक बाउंसर ने डैनी को देखा और बोला, तुमसे पूछा, अंदर जाओ। डैनी ने हैरानी से कहा, अरे इतना अकड़ क्यों रहे हो, सच कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं रहता, मैंने तो पिछले कितने ही दिनों से यहाँ किसी को नहीं देखा, बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उनमें से एक दूसरा बॉडीगार्ड डैनी को देखकर बोला, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पिट जाओगे। अब डैनी को गुस्सा आ गया, वैसे भी डैनी काफी हद तक ठीक हो चुका था। डैनी अपने फ्लैट से निकला और हाथ बांध कर बोला, मैं तुम्हें बहुत देर से समझा रहा हूँ कि जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन तुम हो कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। डैनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन बॉडीगार्ड से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे आया और उसने डैनी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन डैनी ने उससे पहले ही उसे एक लात घुमाकर मार दी और वो बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। ये देखकर तीनों बॉडीगार्ड्स डैनी को हैरानी से देख रहे थे और डैनी खुद भी हैरान था कि इतने सालों बाद भी वो एक भी मूव भूला नहीं था। बेशक थोड़ा सा कमजोर था लेकिन अब भी किसी को भी पीटने में सक्षम था। और तभी दो बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ पड़े, लेकिन डैनी ने एक मुक्का एक बॉडीगार्ड के मुंह पर मारा और दूसरे बॉडीगार्ड के पेट पर लात मारी। और देखते ही देखते डैनी ने चारों बॉडीगार्ड्स को कॉरिडोर में घायल करके लेटा दिया था। फिर डैनी अपने हाथ को देखकर बोला, नॉट बैड, बेकार में वंशिका मैम कह रही है, न दो बच्चों का बाप हूँ, अभी तो मैं किसी को भी पीट सकता हूँ। फिर उसने चारों बॉडीगार्ड्स को देखकर कहा, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहाँ से और आज के बाद मत आना, वरना आज तो मैंने फिर भी तरस खाकर छोड़ दिया, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर डैनी अंदर आ गया। तकदीर भी क्या खेल खेल रही थी, पहले ये बॉडीगार्ड्स अनिरुद्ध से पिटे और अब उसके बाप से। उन्हें तो पता भी नहीं था कि दोनों बार एक ही खून ने उन्हें पीटा है। क्या नित्या को शिवांगी मिल जाएगी?